bezpieczeństwa międzynarodowego. Dziękuję. Zapraszamy do reklamy. Po mamie mam wiele wspaniałych cech i jedną złą. Skłonność do bolących nóg i żylaków. Ale z pomocą przyszedł mi Diohespan Max. Lek z najwyższą dawką, 1000 mg diosminy. Odkąd stosuję Diohespan Max, zapomniałam o bólach nóg i nie boję się żylaków. Z pełnym przekonaniem poleciłam go mamie. Diohespan Max. Maksymalna ulga dla nóg. Aflofarm. Diohespan Max. Jedna tabletka zawiera 1000 mg zimprowizowanej diosminy. Wskazania: przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. Żylaki. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. A co polecasz na uczucie pełności? Trawisto. Ciężkość na żołądku. Trawisto. Gazy. Trawisto. Suplement diety Trawisto. Zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspomaga trawienie i eliminację nadmiaru gazów. Aflofarm. Ciągle machał nogami, czym budził mnie w nocy. To było uciążliwe dla nas obojga. Warto zastosować Restonum LS. Suplement diety Restonum LS zawiera żelazo, witaminy i magnez, który pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni nóg. Restonum LS. Nogi nocą pod kontrolą. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 5 kwietnia, minęła 21 minuta. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Przemówienia prezydentów Polski i Ukrainy na dziedzińcu Zamku Królewskiego. Wysłuchał ich nasz reporter. O powojennej odbudowie Ukrainy prezydent Zełenski rozmawiał z premierem Mateuszem Morawieckim. Powiemy też, co i w jakim tonie o wizycie prezydenta Ukrainy piszą rosyjskie media. Nie ma zgody na politykę ustępstw wobec Rosji. Ten reżim upadnie. Tak na dziedzińcu Zamku Królewskiego w Warszawie mówili prezydenci Andrzej Duda i Wołodymyr Zełenski. Publiczne wystąpienie obu przywódców było ostatnim punktem oficjalnej wizyty ukraińskiego prezydenta w Polsce. Łączymy się z Karolem Darmorosem. Karolu, jaki sygnał? Dobry wieczór. Powiedz, jaki sygnał popłynął z przemówień prezydentów Dudy i Zełenskiego? To sygnał polsko-ukraińskiej solidarności w obliczu rosyjskiej inwazji. Prezydent Andrzej Duda chwalił prezydenta Zełenskiego i Ukraińców za ich bohaterstwo w walce z agresorem i zapewniał o konieczności zjednoczenia z broniącym się sąsiadem. Wysyłamy dziś jasny przekaz do Moskwy, na Kreml. Nie uda wam się nas skłócić, nie uda wam się nas podzielić nigdy więcej. Prezydent skrytykował też próby dyktowania Ukrainie warunków pokoju. A jedyne warunki, jakich światowi liderzy powinni domagać się od Rosji, to całkowite wycofanie wojsk rosyjskich z terytorium Ukrainy. Całkowite wycofanie. Z kolei prezydent Wołodymyr Zełenski cytował słowa polskiego hymnu: co nam obca przemoc wzięła, szablą odbierzemy. Chylę przed tobą czoła, polski narodzie, mówił Wołodymyr Zełenski. Jak dodał, jest już niedaleko do zwycięstwa. Potrzeba jednak dalszej solidarności. Karol Darmoros, dziękuję za relację. Jutro o 8.30 w salonie politycznym Trójki wywiad z prezydentem Andrzejem Dudą. Polska jako pierwsza chce brać udział w programie odbudowy Ukrainy. Mówił o tym szef rządu po spotkaniu z prezydentem Zełenskim. Przywódcy podpisali dokumenty dotyczące odbudowy Ukrainy oraz współpracy między dwiema strategicznymi firmami z obu krajów. Podpisano też umowę dotyczącą zakupu sprzętu wojskowego przez Ukrainę. Mateusz Morawiecki powiedział po spotkaniu, że jest kilkaset polskich firm gotowych do powojennej odbudowy Ukrainy. To one będą miały pierwszeństwo również w tym, co oby jak najszybciej nastąpiło po zwycięstwie Ukrainy, czyli odbudowie tego kraju. Polska jako pierwsza ostrzegała przed Rosją i jako pierwsza wsparła Ukrainę. Teraz Polska jako pierwsza chce brać udział w planie odbudowy Ukrainy i jestem przekonany, że wraz z rozliczeniem rosyjskich zbrodni do tego właśnie dojdzie. Po spotkaniu z polskim premierem Wołodymyr Zełenski poinformował, że rozmowy zaowocowały powstaniem pakietu dla Ukrainy. Wojska. Podpisujemy dokument o dostarczeniu transporterów opancerzonych Rosomak, samobieżnych moździerzy RAK, ale też przenośnych systemów obrony przeciwlotniczej, w tym bardzo skutecznych systemów Piorun. Także migów i innego uzbrojenia, którego tak potrzebujemy. Omówiliśmy z naszymi braćmi także stworzenie wspólnych przedsiębiorstw produkcji uzbrojenia i amunicji. To symboliczna wizyta, mówili Ukraińcy, którzy przyszli na plac zamkowy w Warszawie, żeby zobaczyć przemówienie przywódców Polski i Ukrainy. Niektórzy przeszli z niebiesko-żółtymi i biało-czerwonymi flagami, podkreślając w ten sposób jedność obu narodów. Jestem tutaj 6 lat, przyjechałam na studia, później pojechałam odwiedzić rodzinę do Chersonia i zaczęła się wojna, przeżyłam okupację i tutaj wróciłam, żeby skończyć studia. To wszystko jak wróciłam i zobaczyłam, co robią Polacy, żeby pomagać Ukraińcom, za co jesteśmy bardzo wdzięczni. Niech dalej ta miłość pomiędzy Polakami i Ukraińcami istnieje. Ja tutaj w Polsce z 6 czerwca 2016 roku. Wszystkie Polaki, bardzo dziękuję za to, co pomagacie nam. Bardzo dziękujemy Polsce, panu Andrzeju Dudzie, że przyjmowali nas tutaj. O wizycie prezydenta Ukrainy piszemy także na portalu polskieradio24.pl. Rosyjskie media państwowe ostrożnie komentują wizytę Wołodymyra Zełenskiego w Polsce. W reżimowych mediach publikowane są informacje o budowie wspólnej polsko-ukraińskiej przestrzeni społeczno-gospodarczej. Agencje podają, że Polska przekaże Ukrainie kolejną partię uzbrojenia. W przekazach kremlowskiej propagandy podejmowane są też kolejne próby skłócenia Polaków z Ukraińcami. Więcej na ten temat Maciej Jastrzębski. Jedna z reżimowych agencji zinterpretowała słowa Wołodymyra Zełenskiego o możliwym w przyszłości zniesieniu granic między Polską i Ukrainą jako zapowiedź wchłonięcia Ukrainy przez Polskę. Taką propagandową narracją Rosja od dawna próbuje skłócić Polaków z Ukraińcami. Prokremlowski deputowany Michał Szeremet stwierdził, że Polska jest wykorzystywana przez Stany Zjednoczone w konfrontacji z Rosją i wkrótce stanie się drugim frontem. To kolejna propagandowa klisza, którą Moskwa usiłuje przykryć. Zbrodnie wojenne popełnione wobec narodu ukraińskiego, wmawiając Rosjanom, że wojna toczy się z winy Waszyngtonu i państw NATO. Niezależni komentatorzy zwracają uwagę, że dopiero w programach publicystycznych rosyjscy propagandyści będą używać ostrych sformułowań, komentując wizytę Wołodymyra Zełenskiego w Polsce, ale podkreślają jednocześnie, iż jest to jedyne narzędzie, jakie pozostało Moskwie, ponieważ militarnie reżim już się skompromitował. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy temperatura w całym kraju spadnie poniżej zera. Będzie od minus 2 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, minus 3 w centrum, do około zera nad morzem. W rejonach podgórskich Karpat i Sudetów nawet minus 8 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Stary jest? Wymieniłam go. Na nowego? Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz. Wymień swój stary smartfon na nowy. Teraz w Media Expert. Twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Bo w Media Expert taniej masz. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Dlaczego wybieramy Vitotal dla kobiet? Zawiera aż 23 witaminy i minerały w wysokich dawkach. Vitotal dla kobiet kompleksowo wzmacnia organizm. Jod i selen wspomagają prawidłowe funkcjonowanie tarczycy. Nie muszę martwić się celulitem i moją sylwetką. Wyciąg z winogron pomaga utrzymać wagę. Vitotal dla kobiet zawiera też wyciąg ze skrzypu polnego, który sprawia, że moje włosy są piękne, a paznokcie zdrowe. Suplement diety Vitotal dla kobiet. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Lubisz dobrze zjeść, ale chcesz uniknąć dyskomfortu trawiennego, a może boisz się przytyć? Weź suplement diety Trawisto Slim. Zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspomaga trawienie, oraz proszek z opuncji figowej, który wspiera redukcję masy ciała. Trawisto Slim. Aflofarm. Katie Melua, wielka gwiazda światowych estrad, zaśpiewa w Polsce. 11 kwietnia Warszawa Torwar. 12 kwietnia Gdynia Polsat Plus Arena Gdynia. 14 kwietnia Wrocław Hala Stulecia. Bilety eventim.pl i ebilet.pl. Katie Melua. Poleca Trójka. Znowu bałagan? Zabawki Kamila są wszędzie. Daj spokój. On to zaraz posprząta. A ty weź Valerin. Nie denerwuj się lotem, mamo. Weź Valerin Max, a podróż szybko minie. Valerin Max to lek ziołowy w wysokiej dawce, a do tego nieuzależnia. Valerin Max. Zdrowa dawka spokoju. Valerin Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 360 mg wyciągu wodno-alkoholowego z korzenia kozłka lekarskiego. Wskazania: łagodne stany napięcia nerwowego i uczucia niepokoju. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Aflofarm. Hitów cenowych poszukujesz? Masz dobry kot. Teraz meble ogrodowe Lido tylko 429 zł, a impregnat do drewna Sadolin 5 litrów za 54,99. Masz dobry kot. Żegnamy reklamy.

Ale nie przepraszam za to, on jest długi, ale bardzo piękny. Tucson, Arizona, to był Dan Fogelberg i teraz już milczę, bo słuchacze czekają na panią, pani Justyno. To faktycznie był jeden z tych długich radiowych utworów, który się raczej nie dłuży, więc przeżyliśmy piękne 8 minut muzyki. Tak, ponad 8, 8:20 chyba ma. No, jeśli chodzi o moje muzyczne propozycje, to rozpocznę utworem nieco krótszym. Utworem, który jest coverem. Zresztą mam dziś ze sobą całkiem sporo właśnie takich coverowych kompozycji. To będzie utwór, który najbardziej znany jest w wersji grupy The Mamas and the Papas. Zresztą jest to wykonanie oryginalne. Ale przyznam, że moje serce należy do wersji, za którą stoi Bobby Womack. Piosenka o tęsknocie za ciepłym słońcem i słońcem Los Angeles, California Dreamin'. All the leaves are brown and the sky is gray. Went for a walk on a winter's day. I'd be saving more if I was in LA. California dreaming on such a winter's day. Went to a church Rok 69, album Fly Me to the Moon, Bobby'ego Womacka i kompozycja California Dreamin'. Chyba trochę dlatego dziś wybrzmiało, bo ja też za tym słońcem tęsknię. Nie musi być to kalifornijskie słońce, wystarczy polskie, wiosenne. Ale, jeśli ale niech się pani za domowi. Okazję, proszę się wybrać do Kalifornii, spacerując bulwarem zachodzącego słońca, ten utwór przeszywa absolutnie cudownie i jest moim zdaniem nieśmiertelny. Ja chcę Państwu zaproponować i Pani również coś z polskiej klasyki. Muszę opatrzyć ten utwór komentarzem, dlatego że on został absolutnie zniszczony przez speców od planowania różnego rodzaju, przepraszam za wrażenie, playlist i tej komercyjnej machiny, a uważam, że jest genialny i brzmi cudownie. W tonacji trójki Lady Punk. Nie wiem, czy Państwo podzielają mój zachwyt nad tym utworem i tą kompozycją. Zawsze tam, gdzie ty, Lady Punk. Prośba tylko do różnego rodzaju decydentów. Nie wolno tego utworu nadużywać, bo wtedy on nie smakuje tak, jak ma smakować, a staje się po prostu radiową watą. Nie, no ja myślę, że takiej kompozycji nie da się skrzywdzić. Nawet tą komercyjną machiną. No po prostu dzięki temu wszyscy utwór znają i pewnie śpiewali chwilę temu cały tekst, tak jak ja również. Także no są jakieś plusy takich sytuacji. No dobrze, to ja zaproponuję również coś po polsku. To będzie utwór, który no, trochę kojarzy mi się z czasem przedświątecznym. Za kilka dni będziemy mieć Wielkanoc. Zresztą te święta rozpoczynają się dużo wcześniej, bo to nie tylko jajeczka i cukrowe barany, ale długi czas przemyśleń i takich wyczekiwań. Dlatego też wpadłam na pomysł, żeby dziś podzielić się utworem, który właśnie z tym czasem mi się mocno kojarzy, chociaż no, zamysł autorów pewnie był nieco inny, bo to jest po prostu opowieść o ojcu, a właściwie rozmowa ojca z synem, ale krążąca wokół odchodzenia, które w tym utworze jest po prostu przejściem w nowy, lepszy świat. Weź mnie nad rzekę, synu, ubierz najlepszą koszulę, wyjmij z szafy garnitur, który brałem ślub, pomóż stać. Weź mnie nad rzekę, połóż mnie na znak, wypastuj buty, zepnij siwe włosy i ogól mi twarz. Weź mnie nad rzekę, synu, idź po śladach tych, co pewnej zwykłej nocy przerwali sen i opuścili dom. Weź mnie nad rzekę, synu, a moje książki spal. Uściskaj mnie czule, jeszcze się spotkamy, niedługo zapukasz tam. Weź mnie tam, gdzie czekają mnie, pośród traw i starych drzew. Weź mnie tam, gdzie czekają mnie. Weź mnie nad rzekę. Weź mnie nad rzekę, najwyższy czas. Mogłem żyć głośniej, mogłem więcej podróżować i krócej spać. Weź mnie nad rzekę, synu, połóż mnie na wznak. Niech płatki kwiatów i liście drzew lecą mi na twarz. Weź mnie nad rzekę, synu, powiedz sąsiadom, że będę zwiedzał nowe miasta, nowe kraje, całkiem nowy świat. Weź mnie nad rzekę, synu, i moje długi spłać. Nikt za mną nie zatęskni, nikt za mną nie zapłacze, niedługo zapukacie tam. Weź mnie tam, gdzie czekają mnie, pośród traw i starych drzew. Weź mnie tam, gdzie zabiorą mnie. Weź mnie nad rzekę. Znakomite trio. Waglewski, Fisz, Emadę i Ojciec. Parę słów i parę nut o przechodzeniu na drugą stronę, które może wcale nie jest takie straszne. Dlatego właśnie tak się cieszę na środowe spotkania w tamci trójki z państwem i z panią, bo pani przypomina mi od czasu do czasu o takich utworach, które bardzo lubię, a które gdzieś umknęły. I to był właśnie jeden z takich utworów. Ojciec, Waglewski, Fisz, Emadę. To ja teraz być może państwu przypomnę wokalistkę, o której nie, że zapomnieliśmy, ale która nieczęsto się teraz pojawia. A ja sobie z kolei o niej przypomniałem podczas spotkania towarzyskiego z dyrektorem Ladies Jazz Festival, gdzie ona nie była przedmiotem naszej głównej analizy, a przedmiotem naszej głównej analizy była odpowiedź i próba odpowiedzi na pytanie, dlaczego w Warszawie nie ma sali koncertowej? Co się dzieje z salą kongresową? No i tą drogą podążając, przypomniała nam się wokalistka, o której teraz zamierzam powiedzieć, czyli Diana Krall. Bo ona tam zaśpiewała jeden z najbardziej cudownych koncertów. Zresztą to nie tylko opinia moja, ale także publiczności zgromadzonej wtedy w sali kongresowej, a także całego fantastycznego zespołu, który wtedy z Diana Krall śpiewał w kongresowej. I błagamy o to, aby kongresowa wróciła na koncertową mapę Warszawy, bo jest wielu artystów, którzy chcą tam grać. Na przykład Joe Bonamassa. No to Diana Krall w utworze Temptation. Russet brandy in a diamond glass. Everything is made from dreams. Time is made from honey, slow and sweet. Only the fools know what it means. Temptation. Temptation. Well, I know that he is made of smoke, but I've lost my way. He knows that I am broke, but I must pay, yeah. Temptation. Ooh, temptation. Temptation. I can't resist. jestem przekonany, że było słychać, że Dianie towarzyszą na płytach i na koncertach wybitni muzycy. Temptation, Diana Krall, ale ona sobie pożyczyła ten utwór, pani Justyna powie od kogo? Od Toma Waitsa. No, nie umniejszając oryginalnemu wykonaniu, ta wersja jest naprawdę znakomita. Niezwykle zmysłowa, świetnie się tego utworu słucha. Cudownie na koncertach też. Mam nadzieję, że Diana jeszcze kiedyś odwiedzi nasz kraj i będziemy się mogli wspólnie cieszyć z jej towarzystwa, z jej muzyki. Dzisiaj w audycji w tonacji trójki całkiem sporo coverów. Za moment wybrzmi nam kolejny z nich i to będzie kompozycja, która powstała w ramach projektu Albo Inaczej. Ja już nieraz o tym projekcie wspominałam, bo uważam, że to jest naprawdę świetna inicjatywa. Otóż polega ona na odświeżaniu polskiego rapu, interpretowaniu go na nowo w sposób, który z rapem wspólnego ma raczej niewiele. Zresztą świadczy o tym fakt, że pierwsza edycja tego projektu to były rapowe utwory śpiewane przez Zbigniewa Wodeckiego, przez Andrzeja Dąbrowskiego, Ewę Bem, także no, zupełnie inny klimat. A kilka dni temu pojawiła się kolejna reinterpretacja i tym razem taka niedawno debiutująca wokalistka Zalia zaśpiewała utwór Shaftera i Taco Hemingwaya. To są dwaj raperzy. Według mnie wyszło znakomicie, zresztą niech ocenią państwo sami. W sercu rany kute się nie goją do weseli. Zakazany owoc, modlę się o Boże względy. Że jakiś facet znowu węszy. Znasz mnie z każdej strony. Znasz mnie z każdej strony. Pyta mnie, czemu to robię. Pyta mnie, gdy solej dalej lej wodę lej. Wokal mój to pisz w stole, widzą we mnie ikonę. Ego z hukiem w dół, jak pilot w sęk paneli. Przyjdź jak będziesz przyjdzie. Zalia i Bigos. Nieco inny niż ten oryginalny, według mnie jeszcze smaczniejszy. Ciekawy głos i taka ciekawa zabawa słowem, co mi się w rzeczy samej podobało. Ja chcę państwu zaprezentować nie nowy utwór i nie będę go zapowiadał, bo on w zasadzie może być ikonką polskiej muzyki. Nie będzie to świadczyło mnie zbyt dobrze, ale powiem, że nie wiem, jak opisać uczucia, kiedy słucham Cichoszy Grzegorza Zurlała, bo on, ta piosenka wywołuje we mnie takie samo jakiś niepokój w okolicach klatki piersiowej, jak Michel Beatlesów. To ciekawe, może przez te harmonie, przez te skaczące bardzo dziwnie dźwięki, no bo to nie jest utwór, który łatwo zanucić, więc no. Ciekawa jestem, skąd to zaniepokojenie. No dobrze, to może teraz będzie trochę mniej niepokojąco. Pozwolę sobie podzielić się nowością. Płytą, która naprawdę zrobiła na mnie bardzo duże wrażenie swoją lekkością, melodyjnością, ale przy okazji też takim brakiem oczywistości. Racing the Storm to jest album wydany przez The Colorist Orchestra i przez Emiliane Torini, czyli dziewczynę o głosie jak dzwoneczek. Chwilę wcześniej słuchaliśmy Diany Krall, Zali, więc mieliśmy kobiece alty, to niech nam teraz wybrzmi sopran. Racing the Storm. Thank you. Torini, The Colors Orchestra i Racing the Storm. Serdecznie polecam posłuchać tej płyty w całości. Płyta? Tak. Tytuł taki sam jak tytuł utworu. Właśnie w całości wybrzmiewa najlepiej, także warto, zdecydowanie warto posłuchać jej raz jeszcze. Chciałbym ją mieć, a używając słów Ryszarda Lidla, muszę mieć, muszę ją mieć. To jeszcze chyba ostatni utwór z mojej walizki na dziś. Wielokrotnie opowiadam Państwu o tym utworze w ciągu roku i zawsze narzekam na to, że on zupełnie niesłusznie pojawia się tylko i wyłącznie w czasie, kiedy oczekujemy świąt Wielkiej Nocy, no ale on rzeczywiście jest genialny na ten czas i chciałbym, żeby dzisiaj wybrzmiał ballada rockowa soft rockowej kapeli Kansas Dust in the Wind. Close my eyes, only for a moment, and the moment's gone. Dust in the Wind, 77 rok, 1977 rok, zespół Kansas. To było w ubiegłym wieku, a brzmi ciągle pięknie. Dziękujemy Państwu serdecznie za dziś. Bardzo szybko nam ta godzina niestety zleciała. To była audycja w tonacji trójki. Przy mikrofonie Piotr Baron. Justyna Grabasz i moja skromna osoba. Audycję zrealizowała Agnieszka Łukasiewicz. Państwu dziękujemy i co? Do usłyszenia za tydzień. Tak jest. Ja na zakończenie pozwolę sobie odwołać się do muzycznego kalendarium, bo 5 kwietnia to jest dzień, w którym odeszły dwie ważne postacie świata grunge'u, Kurt Cobain i Lynyrd Skynyrd. Niech więc nam wybrzmi znakomite Nutshell grupy Alice in Chains w wersji Unplugged. Dziękujemy za dziś i do usłyszenia. Dziękujemy, do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Dzień dobry, my po starego. A weźcie go, w dużym pokoju jest. Bo w Media Expert taniej masz. O tak! Wymień swój stary telewizor na nowy. Teraz w Media Expert twój nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Bo w Media Expert taniej masz. Więcej w sklepach Media Expert i na Media Expert.